95อรูปาวจรทุกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย279สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์โดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะตาในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในเล็บพึงเพิ่มบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในปฏิสนธิขณะละอารัมมณปัจจัย280สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่อากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยอารัมมณปัจจัยอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลพิจารณาอากาสานัญจายตนะพิจารณาวิญญาณัญจายตนะพิจารณาอากินจัญญายตนะพิจารณาเนวสัญญานาสัญญายตนะเห็นแจ้งขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่เป็นอรูปาวจรด้วยเจโตปริยญาณขันธ์ที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่เจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยอารัมมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถแล้วพิจารณากุศลนั้นยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินกุศลนั้นราคะลาโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลพิจารณากุศลที่เคยสั่งสมไว้ดีแล้วละออกจากฌานละพระอริยะออกจากมรรคแล้วพิจารณามรรคพิจารณาผลพิจารณานิพพานนิพพานเป็นปัจจัยแก่โคตรภูโวทานมรรคผลและอวัชนจิตด้วยอารัมมณปัจจัยพระอริยพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วละรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละโทมนัสจึงเกิดขึ้นบุคคลเห็นรูปด้วยทิพยจักขุฟังเสียงด้วยทิพยโสตธาตุรู้จิตของบุคคลผู้มีความพรั่งพร้อมด้วยจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรด้วยเจโตปริยญาณรูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขุวิญญาณละโพธพายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณละขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อิทธิวิทยานเจโตปริยญาณปุพเพนิวาสานุสติญาณยถากัมมูปคญาณอนาคตังสยานและอวัชนจิตโดยอารัมมณปัจจัย

เกิดหลังโดยอนันตรปัจจัยอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตรภูละอนุโลมเป็นปัจจัยแก่ผลสมาบัติโดยอนันตรปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยได้แก่จุติจิตที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่อุปัตติจิตที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยขันธ์ที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่พุทธานะที่เป็นอรูปาวจรโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมอากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากาสานัญจายตนะโดยอนันตรปัจจัยบริกรรมวิญญาณัญจายตนะละอากินจัญญายตนะละบริกรรมเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยอนันตรปัจจัยเป็นปัจจัยโดยสมานันตรปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยสหชาตปัจจัยมีห้าวาระเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระเป็นปัจจัยโดยนิสัยปัจจัยมีเจ็ดวาระอุปนิสัยปัจจัย285สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรโดยอุปนิสัยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่อากาสานัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่วิญญาณัญจายตนะโดยปนิสัยปัจจัยวิญญาณัญจายตนะเป็นปัจจัยแก่อากินจัญญายตนะละอากินจัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่เป็นอรูปาวจรละปัญญาแล้วให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิศรัทธาที่เป็นอรูปาวจรละปัญญาเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรละปัญญาราคะละความปรารถนาสุขทางกายทุกข์ทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัย286สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรโดยปนิสัยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปนิสัยอนันตรูปนิสัยและปกตูปนิสัยละปกตูปนิสัยได้แก่บุคคลอาศัยศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรแล้วให้ทานสมาทานศีลรักษาอุโบสถทำฌานที่ไม่เป็นอรูปาวจรให้เกิดขึ้นทำวิปัสสนาละมรรคละอภิญญาละสมาบัติให้เกิดขึ้นมีมานะถือทิฏฐิอาศัยศีลที่ไม่เป็นอรูปาวจรละปัญญาละราคะละความปรารถนาละสุขทางกายละทุกข์ทางกายอุตุโภชนะเสนาสนะและให้ทานละทำสมาบัติให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ละทำลายสงศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรละเสนาสนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาที่ไม่เป็นอรูปาวจรละความปรารถนาสุขทางกายทุกทางกายมรรคและผลสมาบัติโดยปนิสัยปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจร